Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μόνο ραδιοφωνικά, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Γενικά, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι, τα λέμε μέτρια. Κάντε και συνδρομή. Το super chat είναι δεξιά, είναι από κάτω. Το link για την πλατφόρμα που το προτιμάμε είναι επίσης από κάτω. Πώς είναι τα κέφια? Τα νέα και εσάς. Κωνσταντίνε, ωραία μπλούζα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Τολμώ να τη φορέσω. Είναι δύσκολη η καιρή. Σε λίγο θα σε συλλαμβάνουν για αυτό, αλλά εντάξει. Είναι η λεζάντα, φαίνεται. Φαίνεται για το τι γράφει. Γράφει μαμά μπαμπά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω μαμά μπαμπά. Δεν ξέρω. Μπορείς. Δηλαδή, τι μπορούμε να πούμε πια? Δεν μπορούμε να πούμε μαμά και μπαμπά. Μας κόψετε τα πιο στοιχειώδη. Δεν λέω ότι. Το άλλο της Κεραμέως ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Κυριάκο, σ' αγαπώ». 40% ήταν οι πρώτες του λέξεις. Εντάξει, εμείς είμαστε πιο συμβατικοί τύποι. Λοιπόν, εδώ το chat. Σκάψτε σύραγγες, το πρώτο σχόλιο που βλέπω. Λοιπόν, είμαστε για να σκάφουμε σύραγγες. Για κάποιο λόγο, πολύ ωρεξάτη βγήκατε σήμερα, ειδικά ο Πούλης, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και όταν καλησπερίζει πιο ήπια, το κρύβει. Κρύβει αυτή τη χαρά που έχει μέσα του. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να την κρύψω τη χαρά, γιατί γενικά δεν κρύβεται. Η χαρά, ο έρωτας, ο βήχας και τα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Δηλαδή γενικά η φάση μας, ας πούμε, με μια λέξη, δεν κρύβονται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ανάλαφρη είδηση. Να πούμε ποιους έχουν συλλάβει, ποιοι βρίσκονται στα χέρια των μπάτσων σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Αστυνομικό δελτίο. Αστυνομικό δελτίο. Από αυτό που κάνουμε εδώ στο The Press Project. Λογικό. Συνελήφθη. Έχουμε την εικόνα, έχουμε την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Συνελήφθη ένας 22χρονος Παλαιστίνιος, γιατί, ακούστε, ανέβασε, τοποθέτησε την Παλαιστινιακή σημαία μαζί με την ελληνική σημαία σε στήλο την Κυριακή στο πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε το μεσημέρι στο Σύνταγμα Συνδικάτων Εργατικών Σωματείων κλπ. Αν δεν το προλάβατε ή αν μας ακούτε αλλά δεν μας βλέπετε, έγραψε η ελληνική αστυνομία μια ανακοίνωση στην οποία λέει ταυτοποιήθηκε και προσήχθη 22χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υψώνει τη σημαία της χώρας του κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Και έκανε και ανάρτηση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Γιάννης Οικονόμου, και έγραψε: ύστερα από ενδελεχή έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, συνελήφθη το άτομο που την Κυριακή, στο πλαίσιο διαδήλωσης στο Σύνταγμα, τοποθέτησε Παλαιστινιακή και κατόπιν ελληνική σημαία σε στήλο. Ο συλληφτής παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Η Ελλάς σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και πολλαπλώς φορτισμένο περιβάλλον δρά συνετά και αποτελεσματικά. Αυτό είναι το συνετό που βλέπετε τώρα, στο πλαίσιο της νομιμότητας και των δημοκρατικών κανόνων. Πολύ ωραίο αυτό. Και καλά που το είπε. Μεταξύ, βγαίνει η είδηση και ψάχνουμε να βρούμε. Τι έκανε, δηλαδή, πού περιγράφεται στο που λέει ότι απαγορεύεται. Παλαιστίνιους να υψώνουν. Η πρώτη μου σκέψη εμένα ήταν ότι για κάποιο λόγο θα απαγορεύεται να σηκώσει σημαία σε στήλο. Ότι κάπως να την υψώσεις, ρε παιδί, να τη βάλεις κάπου κρατικά. Είναι και δίπλα στη Βουλή, δεν ξέρω. Πολλά παίζουνε. Γιατί το να βάλεις. Δεν μπορεί το αδίκημα να είναι ότι σημαία ξένου κράτους στη Βουλή, γιατί είχαμε τη σημαία του Ισραήλ σε ολόγραμμα. Να πούμε ποιο φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα με βάση τις αστυνομικές πηγές της Καθημερινής. Ναι, είναι το άρθρο 141 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει ότι όποιος με πρόθεσή του και με οποιασδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιπίνων ή εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξης τις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 3 ετών. Αν τα αντίπεινα πραγματικά επήλθαν εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. Δηλαδή, το θέμα είναι αν εξέθεσε ο συγκεκριμένος Παλαιστίνιος σε κίνδυνο τις φιλικές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ. Που, εντάξει, διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι λέμε τώρα? Αποφασίζει το ελληνικό κράτος ότι θα είναι με τους σφαγείς της Γάζας, ότι θα είναι με τους εγκληματίες πολέμου του Ισραήλ. Αυτό αποφασίζει το ελληνικό κράτος. Μπορεί ένας Παλαιστίνιος να σηκώσει εδώ πέρα τη σημαία της Παλαιστίνης? Όχι, θα συλληφθεί. Mm-hmm. Και μάλιστα αναφέρονται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή το βίντεο αυτό κυκλοφορούσε στα social media και κυκλοφορούσε και από ακροδεξιούς κύκλους, που ξέρετε τώρα ότι μέσα στο γενικό μπέρδεμα της ζωής τους, όταν υπάρχει δυνατότητα να επιτεθούν σε κάποιον που είναι θύμα και ανίσχυρος σε μια σύγκρουση, πάντα θα είναι το κάνουν. Είναι πάντα εκεί, είναι πάντα σε αυτήν την πλευρά της ιστορίας. Είναι πάντα σε αυτή την πλευρά. Δηλαδή, ο άλλος στο κεφάλι του ρωτάει, ωραία, συμβαίνει αυτό. Ήμουνα παλιά, μπορεί να ήμουνα και αντισημίτη σε μια άλλη εποχή. Ποιος είναι ο ανίσχυρος, ωραία. Ποιος είναι ο ισχυρός που τον πατάει στο λαιμό? Με αυτόν θα είμαι, με τον ισχυρό που τον πατάει στο λαιμό. Και έτσι διαλέγει πλευρά, η μία πλευρά της ιστορίας. Τώρα. Βοκαλίζεται ότι είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας πολλές φορές. Τέλος πάντων. Μας το γράφετε εδώ πέρα ότι αυτό το επιχείρημα είναι προφανώς αντιστρέψιμο. Και προσέξτε να δείτε. Το ζήτημα με την Ελλάδα είναι ότι δεν ανέβασε απλώς μια σημαιούλα. Δηλαδή, αν ήταν μια σημαιούλα εκεί στη Βουλή, πήγατε, φωτίσατε, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα βάλατε, φωτίσατε και λίγο τη Βουλή, δεν έχουμε πρόβλημα, θα το βλέπαμε ως installation. Έχουμε στρατιωτική συμμετοχή. Έχουμε στρατιωτική συμμετοχή και η αλήθεια είναι στρατιωτική συμμετοχή σε πιθανά καταγγελόμενα από επίσημους διεθνείς φορείς εγκλήματα πολέμου, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι μάλλον μας εκθέτουν περισσότερο σε κίνδυνο αντιπίνων. Γιατί έχουμε συμμετοχή με τις στρατιωτικές μας εμπλοκή σε πόλεμο. Και η χώρα μας, δεν ξέρω τώρα ποιος το καταλαβαίνει και αν το καταλαβαίνει, γιατί έτσι γίνεται πια. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ καλά, αλλά η χώρα μας εμπλέκεται σε πόλεμο. Απλώς που εδώ και πολλά χρόνια αυτό δεν γίνεται με τον παραδοσιακό, τον παλιό τρόπο της κήρυξης πολέμου, ούτως ώστε να πρέπει να υπάρχει μια εθνική συμμετοχή σε αυτό που γίνεται. Ο κόσμος συνεχίζει κανονικά την ζωούλα του. Απλώς. Παράλληλα με το ότι ο κόσμος συνεχίζει τη ζωούλα του, η χώρα μας εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και μάλιστα εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό των εγκληματιών που κατασφάζουν αυτή τη στιγμή το λαό της Παλαιστίνης. Αυτό γίνεται. Ναι. Αναρωτιέστε τώρα, όταν φέραμε τους Αζόφ στην Βουλή, γιατί δεν τους μπουζουριάσαν όλους? Γιατί εκεί το φιλικό κράτος είναι η Ουκρανία. Μας συγχωρείτε για τη διακοπή. Λοιπόν, σκουραίνουν κάπως τα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε. Η αστυνομία, ξέρετε, που είναι εδώ για να μας προστατεύει. Mm-hmm. Είναι από τη μια μεριά οι κακοί που εγκληματούν, από την άλλη μεριά φιλήσυχοι πολίτες, κράτος, mm-hmm. Έλληνες οικογενειάρχες, τέλος πάντων ο αφρός της ελληνικής κοινωνίας, εντάξει. Mm-hmm. Ποιους συλλαμβάνει τώρα τελευταία η ελληνική αστυνομία? Είχαμε χθες, σας εξηγήσαμε τι συνέβη. Χθες συνέλαβαν την κοπέλα που είχε χτυπήσει, τις φίλες της και μια κυρία που βρισκόταν εκεί. Επειδή υπέθεσε η αστυνομία ότι για να είναι χτυπημένη, μάλλον θα έχει λάβει μέρος σε επεισόδια, άρα ενδεχομένως θα έχει παρανομήσει. Οπότε ας συλλάβουμε το θύμα μιας επίθεσης. Για το μοναστηράκι. Στο μοναστηράκι. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεν το κάνουν αυτό, που είναι εδώ και διαμαρτύρονται. είναι αυτό ακριβώς και μόνο που μπορεί να σώσει την τιμή μας, να μην είμαστε όλοι βουτυγμένοι στην τροπή για το ότι σιωπήσαμε ή ακόμη χειρότερα με ενθουσιασμό ζητήσαμε να χειροκροτείται το Ισραήλ για τα εγκλήματα που διαπράττει. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ανάποδα. Είναι ο κόσμος από την ανάποδη. Mm-hmm. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο επιχείρηματα εδώ κατά που συμβαίνει. Πριν λίγο μιλήσαμε για το πιο ωφελημιστικό αυτό, το να μην εμπλέκεται η χώρα και με τους κινδύνους που έχει αυτό, και οικονομικούς αλλά και πιο πραγματικούς για τους κατοίκους. Αλλά πρώτα απ' όλα φυσικά μπαίνει το ανθρωπιστικό, μπαίνει αυτό το «όχι στο όνομά μας», το οποίο εκφράζεται και σε διάφορες πόλεις της Δύσης. Αναφέρω τη Δύση πιο συγκεκριμένα, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο είναι μαζικές οι διαδηλώσεις και δεν ποινικοποιούνται κιόλας. Θα πει κάποιος, εκεί είναι ο δικός του σύμμαχος η Παλαιστίνη. Ανάποδα μπορεί να γίνονταν, να υπήρχε καταστολή των διαδηλώσεων. Αλλά τώρα μιλάμε για συγκεκριμένο πράγμα και για αυτό που συμβαίνει στη Δύση. Το έχουμε δει σε άλλες χώρες. Στην Ευρώπη έχουμε δει και απαγόρευση ναθρήσεων σε διάφορες πόλεις υπέρ της Παλαιστίνης. Αλλά και διώξεις και απαγόρευση. Και αυτό το πράγμα με τη σημαία, τέλος πάντων, σε διάφορες εκφάνσεις. Έχουμε και το βίντεο με το έγκλημα που διαπράττει αυτός ο 22χρονος που εκθέτει την χώρα μας σε κίνδυνο αντιπίνων. Να το δούμε. Πάμε, Βασίλη. Αυτό είναι το πιστήριο του εγκλήματος. Εντάξει. Αυτό ανέλυε η ελληνική αστυνομία για να ταυτοποιήσει. Αυτό κυκλοφόρησε, το διάβαζα στην Ευσύν, στον ακροδεξιό εκεί βούρκο του διαδικτύου, με fake news ότι κατεβάζει την ελληνική σημαία. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η κοινωνική πίεση προς την Ελλάδα να κάνει κάτι. Προφανώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν κατεβάζει. Την ψώνει ότι είναι μαζί η ελληνική και η παλαιστινιακή σημαία. Όχι ότι θα ήταν κάποιο είδους πρόβλημα να μην υπάρχει ελληνική σημαία σε εκείνο το σημείο να ψώνει την παλαιστινιακή. Προφανώς όχι κάτι ποινικό. Αλλά έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα ότι παραμένει εκεί πέρα, ότι δεν κάνει κάτι που θα μπορούσε να εξαγριώσει τον εθνικό κορμό. Εξαγριώνεται εύκολα ο εθνικός κορμός, ιδίως άμα θίγει στο Ισραήλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η μία κατηγορία συλλήψεων. Η αστυνομία είναι δραστήρια. Mm-hmm. Και είναι θετικό, γιατί όλοι περιμένουμε από την αστυνομία, αλλά μόνο τόσους έχουμε πάρει. Αυτό θέλεις να επιδεικνύουν έργο. Λοιπόν, με σύνεση, πώς το είπε ο οικονόμου, δράση συνετά και αποτελεσματικά. Συνετά και αποτελεσματικά. Τι έγινε στο μοναστηράκι, οι φασίστες προσπαθούν, επιτίθονται και προσπαθούν μέχρι και να κάψουν κόσμο στο σειρμό. Τι κάνει συνετά και αποτελεσματικά η Ελλάς, συλλαμβάνει 5 γυναίκες που βρίσκονται έξω, η μία που έχει χτυπηθεί σοβαρά στο κεφάλι και οι άλλες τις δίνουν τις πρώτες βοήθειες και συμπαρίστανται. Αυτές συλλαμβάνει στο σημείο. Στη συνέχεια, τι κάνει η ελληνική αστυνομία? Συλλαμβάνει αυτό με τον πιτόνι 3 ώρες μετά, επειδή υπάρχει το βίντεο, και συλλαμβάνει και κάποιους ακροδεξιούς που είναι δίπλα στο θυσίο. Τι κάνει η ελληνική αστυνομία τη στιγμή που με βαρύ οπλισμό γίνεται η φασιστική επίθεση στο σειρμό στο μοναστηράκι? Τίποτα, κοιτάει. Όπως τεκμηριώνεται από το δεν υπάρχουν συλλήψεις στο σημείο εκείνη τη στιγμή που γίνεται, δεν επεμβαίνουν. Αυτά μας τα ανέφερε χθες ο δικηγόρος ο Παναγιώτης Αντωνίου. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που δεν έχετε δει, να το δείτε και θα ανέβει και σε λίγο στο site το απόσπασμα γενικά. Αφέθησαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους και ακροδεξί και οι. Ωραία, ας κάνουμε τότε μια μικρή παρένθεση, να πω κάτι περισσότερο για αυτό, γιατί έχουμε την κατάθεση του 27χρονου που φώναζε. Κατηγορείται ότι φώναζε «κάψτε το», ενώ ο άνθρωπος βρισκόταν τυχαία εκεί πέρα. Θα πούμε τι υποστήριξε ο ίδιος, γι' αυτό και γράφει «φέρεται σε βίντεο να φωνάζει «κάψτε τους» και να κρατά πιτόνι». Υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με το επεισόδιο, δεν ανήκει σε καμία πολιτική ομάδα, αλίμονο. Και ήταν ως απλός επιβάτης που θέλησε να βοηθήσει τους υπόλοιπους. Και ακούστε τώρα τι συνέβη, γιατί και εμείς μπορεί να το παρεξηγήσαμε. Θάνο, πολλές φορές όταν βλέπεις κάποιον με πιτόνι να φωνάζει «κάψτε τους», μπορεί να το παρεξηγήσεις. Mm-hmm. Και λέει ο άνθρωπος, εξηγεί. Ναι. Όταν έφτασε ο σειρμός, ήθελε να πάει. Ποιος ξέρει τώρα. Ήταν ώρα για ψώνια, μπορεί να πήγαινε στη Λαϊκή. Όταν έφτασε ο σειρμός, πήγα να επιβιβαστώ μαζί με το φίλο μου. Είναι με ένα φίλο του και πάει να επιβιβαστεί. Δηλαδή, αν ποινικοποιηθεί και αυτό. Ναι. Ξαφνικά άκουσα φωνές από μακριά να λένε «Θα σας σκοτώσουμε φασίστες». Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Οπότε αμέσως νιώθει την πίεση από την βιαιότητα του χώρου του αντιφασισμού, γνωστός γι' αυτό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα άκουγα να σπάνε τις πόρτες και τζάμια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, και άκου τώρα τι σκέφτηκε, Θάνο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να εγκαταλείψω το βαγόνι, διότι αν εγκλωβιζόμουν μέσα στο σειρμό, ήταν βέβαιο ότι θα με σκότωναν. Και γι' αυτό το λόγο έβαλα το κράνος που κρατούσα στο χέρι μου για να προστατευτώ. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν, είχε πάει στο μετρό. Και είχε και κράνος μαζί. Αυτό το κράνος του μετρό που βάζουμε στο μετρό, γιατί μερικές φορές μπορεί να σηκωθείς και να χτυπήσεις το καγκελάκι αυτό που έχει από πάνω. Mm-hmm. Οπότε πολλοί κόσμος φοράει το κράνος του στο μετρό. Αυτό το κράνος λοιπόν το έβαλε για να προστατευτεί, γιατί ήταν περαστικός, ναι, αλλά ήταν μέσα κάποιοι που επιτίθενταν σε περαστικούς. Και συνεχίζει μετά, πολύ πιστικά. Όταν βγήκα έξω από το τρένο, είδα άτομα με μαύρα ρούχα και μάσκες full face. Κάποιοι με αντιασφυξιογόνες μάσκες με μαύρες σημαίες στα χέρια να έρχονται κατά πάνω μας επιθετικά, πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι εκ των ατόμων αυτών άνοιξαν πυροσβεστήρες, οι οποίοι μάλιστα είχαν και χημικά δακρυγόνα, διότι αμέσως η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, δεν υπήρχε καθόλου ορατότητα. Περίμενε. Πυροσβεστήρες είχαν τα δακρυγόνα μέσα, δηλαδή είναι πυροσβεστήρες ή δακρυγόνο? Είναι πυροσβεστήρες που έχει κάποια χημικά. Οπότε άρχισαν να δακρύζουν τα μάτια του. Άκουρε, Θάνο, τώρα. Έχει πάει δηλαδή ο άνθρωπος μια βόλτα με το φίλο του και καταλήγει να έχουν δακρύσει τα μάτια του. Αφού έχει το κράνος. Και δεν μπορούσα να πάρω καθόλου αναπνοή, λέει. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στον πιτόνι. Α, και λες και θέλαμε. Αναρωτιόμασταν αν θα αναφερθεί ποτέ αυτό το πιτόνι. Πού το βρήκες? Λοιπόν, στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και στον πιτόνι που απεικονίζεται να κρατά. Και λέει: το μόνο που έβλεπα ήταν νέφος και σκόνη και καπνό από έναν πυρσό που είχε ανάψει κάποιος από τους επιτιθέμενους. Κάτσε. Δακρυγόνα, χημικά, πυρσί. Πού είναι όλα αυτά? Εκεί που πήγαινε τύπου, με το φίλο του, βόλτα. Τύπου, τι να πω στην απολογία μου για όλα αυτά? Τι κρατούσαν οι αντιφασίστες? Και απάντησε ναι. Που είναι, όλα. Τότε είδα στο φυλάκιο του σταθμάρχη στην αποβάθρα ότι υπήρχε ένα μπιτόνι γεμάτο με το νερό που αποβάλλονταν από το κλιματιστικό. Το μόνο που σκέφτηκα τότε ήταν να ρίξω αμέσως το νερό μέσα στο βαγόνι, προκειμένου να κάτσει το νέφος από τους πυροσβεστήρες. Δηλαδή. Φυσικός ο άνθρωπος. Η υπερασπιστική του γραμμή είναι ότι βρήκα ένα μπιτόνι με νερό και... Μέσα σε εκείνη τη στιγμή που έφτουνε πυροσβεστήρες, ναι, δακρυγόνα, ναι, και που πυρσί που ανάβουν, λες... Τι κάνει, άκου τι σκέφτηκε. Αν ρίξω νερό, κάνει χημική αντίδραση και επειδή τετράγωνο είναι δύο, κάνει κήξη όσο στο κεφάλι του, ναι, βγάζει το χημικό τύπο που απαιτείται και λέει τον πιτόνι. Λοιπόν, και λέει, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να ρίξω το νερό μέσα στο βαγόνι προκειμένου να κάτσει το νέφος από τους πυροσβεστήρες, να σβήσει ο καπνός, αλλά και να απομακρύνω από εμένα τους επιτιθέμενους βρέχοντάς τους. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσε εκείνη την ώρα είναι να καταβρέξει τους επιτιθέμενους για να τους διώξει. Όλα αυτά συνέβησαν πάρα πολύ γρήγορα, το περιστατικό δεν κράτησε παραπάνω από 3 λεπτά. Εκείνη τη στιγμή το βαγόνι είχε αδειάσει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ουδέποτε επιτέθηκα, για να δείτε εδώ πέρα τι θα πει, ουδέποτε επιτέθηκα σε κάποιο από τα άτομα της άλλης ομάδας και ουδέποτε χτύπησα κάποιον. Από τη δικογραφία, άκου τώρα τι γίνεται. Από τη δικογραφία πληροφορήθηκα για την ύπαρξη ενός βίντεο, στο οποίο φαίνεται η κίνησή μου με τον πιτόνι και ακούγεται η φράση «κάψτε τους», mm-hmm, την οποία όμως ρητά και κατηγορηματικά αρνούμε. Δηλαδή, την ώρα που αυτός έχει πάρει τον πιτόνι και προσπαθεί να τους καταβρέξει για να φύγουν. Είναι κάποιοι άλλοι από την άλλη πλευρά και γράψουν «κάψτε τους». Και φωνάζουν «κάψτε τους». Κοίτα πώς συνέβη. Και δημιουργείται αυτή η παρεξήγηση, δηλαδή, ότι την ώρα που ο άνθρωπος προσπαθεί να παίξει μπουγέλο, πρώτον για να κατακάτσει τον νέφος. Με την περίφημη χημική αντίδραση που σας είπα. Ναι. Και δεύτερον, για να βραχούν οι επιτιθέμενοι να κρυολογήσουν και να αναγκαστούν σε υποχώρηση λόγω του κρυώματος από το μπουγέλο το οποίο θα επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή αυτός που πήγαινε βόλτα με ένα φίλο του και που ένιωσε να του επιτίθενται με το φίλο του. Και είχε το κράνος του μετρό. Και φορούσε το κράνος του, το μετροκράνος που λέμε. Θέλω να το κάνετε εικόνα αυτό να συμβαίνει, ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πας με το φίλο σου. Έχεις το κράνος αυτό που έχεις για το μετρό, ναι, για να μην σηκωθείς απότομα και χτυπήσεις το σίδερο. Βλέπεις ότι σου επιτίθενται ξαφνικά, γιατί ξέρεις πώς είναι αυτή τώρα. Μην δούνε κάποιον με το φίλο του να φοράει το μετροκράνος και να. Και ναι. Ναι, και να πάει βόλτα, αμέσως να επιτεθούν. Οπότε λες, οπ! Και βλέπεις ότι ξαφνικά έχει υψωθεί ένα νέφος. Λες, θα πάρω την ώρα που κινδυνεύει η ζωή σου. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν. Κινδυνεύει η ζωή σου και λες, θα πάρω τον πιτόνι και. Πρώτον, θα καταβρέξω για να πέσει το νέφος και δεύτερον, θα πιτσιλήσω και αυτούς που επιτίθενται. Αυτό μπορεί να το έχει δει σε κάτι ταινίες που ρίχνουν καυτό λάδι στην πολιορκία και να σκέφτηκε ότι μπορεί να δουλεύει το και το υγρό πυρ του Βυζαντίου. Τι δεν είναι. Ξέρω, Ερθάνο, δεν ξέρω. Προσπαθώ. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα δεν μπορεί να λέει ψέματα. Αυτό μου φαίνεται πιστικό. Μέχρι αυτό με το κράνος του μετρό που φοράει. Mm-hmm. Αυτό πάρα πολλοί κόσμοι. Αν παίρνετε μετρό, το έχετε δει αυτό. Είναι πολλοί κόσμοι, επειδή έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα στις γωνίες από το. Είναι όπως να σηκώνεσαι στο ντουλάπι στην κουζίνα, μπαμ και βαρά το κεφάλι. Οπότε κυκλοφορείς με κράνος μέσα στο σπίτι. Αυτό το κάνει στο μετρό αυτό. Mm-hmm. Αλλά απλώς επειδή έτυχε να φοράει το κράνος για το μετρό, έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση ότι κάποιος άλλος από δίπλα φωνάζει κάψτε τους, την ώρα που αυτός προσπαθούσε να τους πιτσιλήσει με νερό. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα την παρεξήγηση και που έχει γίνει. Καταλαβαίνετε την παρεξήγηση. Και όλο αυτό που περιγράψαμε τώρα είναι πιο πιθανό να συνέβη από την Ελλάς που λέει ότι είδαμε όχι στο μοναστηράκι μέσα στο Συρμό, έξω από το σταθμαρχείο, είδαμε μία ματωμένη γυναίκα. Είδαμε και τρεις φίλες της που τις δίνουν πρώτη βοήθεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Pharma των Ζώων, στο The Press Project, επανήλθαμε. Θα καλύψουμε την μικρή καθυστέρηση νωρίτερα, να το πούμε αυτό, και επανήλθαμε μαζί με τον Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρο εκ των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής και δημοτικό σύμβουλο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Κύριε Παπαδάκη, γεια σας. Σας έχουμε τραβήξει από την συνέντευξη τύπου που δίνετε αυτή τη στιγμή, σωστά? Είμαι σύμφωνη, αλλά υπάρχει κατανόηση, διότι η εξέλιξη της είδησης είναι μια ζώσα πραγματικότητα, η οποία μας επιβάλλει πολλές φορές εναλλακτικούς ρόλους στη διάθεσή σας. Πείτε μας τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Είναι γνωστό ότι από εχθές ξεκίνησαν εκτιδιαστικά εργασίες κοπής δέντρων και εκρίζωσης στην πλατεία Εξαρχείων. Ο κόσμος που προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει δέχτηκε την καταστολή και την απειλή συλλήψεων και προσαγωγές. Κινητοποιήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας και πέτυχαν μετά από μήνυση στο αστυνομικό τμήμα και επίσκεψη στην εισαγγελία πρωτοδικών να υπάρξει μια σύσταση του εισαγγελέα για διακοπή των εργασιών μέχρι να ξεκαθαρίσει η νομιμότητα της διεξαγωγής τους, η οποία αμφισβητήθηκε από τους μηνυτές και από τον κόσμο, διότι ζητούσαν τις άδειες από τον εργολάβο και άδειες δεν υπήρχαν για να επιδειχθούν. Τώρα, νομικοί δεν είμαστε, αλλά όταν λέμε αμφισβητήθηκε η νομιμότητα, φαντάζομαι ότι είναι εντελώς αυτονόητη στοιχειώδης προϋπόθεση για να γίνει ένα έργο τέτοια σοβαρότητας να μπορούν να. Ένα έργο γενικά. Τώρα, συζητάμε να κόψουν δέντρα τεράστια. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι μπορεί να έφτασαν εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ομότητα. Το πιο απλό που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να τα δείξουν. Θα σας πω προτρέχοντας λίγο ότι σήμερα διακόπηκε δεύτερη φορά μετά από συνεννόηση αστυνομίας και εισαγγελέα η διεξαγωγή των εργασιών. Και όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τις άδειες. Στο οποίο μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν έχει εκτιμηθεί και το εξής, το οποίο οι νομικοί οι οποίοι χειρίστηκαν τη μήνυση εισέφεραν σήμερα στο αστυνομικό τμήμα με ένα συμπληρωματικό υπόμνημα ότι ειδικά για την πλατεία Εξαρχείων, επειδή είναι χώρος ο οποίος διαθέτει νεότερα μνημεία όπως είναι η Μπλε Πολυκατοικία και αρχεία που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές, είναι χώρος για τον οποίο η κοπή δέντρων απαιτεί έγκριση και από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αυτά είναι όσον αφορά το νομικό μέρος. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, δύο πράγματα θεωρώ ότι πρέπει ακόμα να πω. Το ένα είναι ότι καμία επίγουσα ανάγκη δεν επιβάλλει την κοπή των δέντρων αυτή τη στιγμή. Ο Μετροπόδικας είναι στο Γαλάτσι ακόμα και θα κάνει πολλούς μήνες να φτάσει εδώ πέρα. Υπάρχει χρόνος ακόμα και για αλλαγή χωροθέτησης του σταθμού μετρό, που είναι ο μοναδικός τόπος στην Αθήνα που ετοιμάζεται ένα μετρό σε μια περιοχή χωρίς την παραμικρή συγκοινωνιακή ανταπόκριση. Γιατί στα Εξάρχεια ούτε λεωφορεία κυκλοφορούν, ούτε τρόλεϊ, ούτε τίποτα. Και αυτό αποκαλύπτει από μόνο του ότι κάθε άλλο παρά συγκοινωνιακά είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίστηκε να γίνει το μετρό εδώ. Δεύτερον, η πρόφαση ότι θέλουν να απομακρύνουν τα δέντρα για να τα μεταφυτέψουν και να τα συντηρήσουν, εκτός του ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει επιγόντως τώρα, δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς αποτελεσματικότητας από στοιχεία που έχουν υστέρει σωματεία εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας, διότι τα δέντρα αυτά που μεταφέρονται για αυτό το σκοπό που έχει γίνει από άλλες πλατείες αυτό έχουν σχεδόν στο σύνολό τους καταστραφεί. Εδώ λοιπόν δημιουργείται μια ανεπανόρθωτη καταστροφή και δυστυχώς δημιουργείται διότι και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και η επερχόμενη διοίκηση Μπακογιάννη την καλύπτει και ανέχεται όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς λοιπόν ήρθαμε εδώ από χθες, είμαστε μαζί με τους κατοίκους που αντιστέκονται, είμαστε με τους προσαγόμενους και με συνεχή διαβήματα στο αστυνομικό τμήμα ζητάμε την απελευθέρωσή τους και την πετυχαίνουμε. Ασκούμε κριτική στους αστυνομικούς ότι αντί να συλλαμβάνουν αυτούς που προσπαθούν να σταματήσουν την καταστροφή, οφείλουν να ελέγχουν αυτούς που πραγματοποιούν την καταστροφή αν το κάνουν νόμιμα. Και έχουμε κινητοποιήσει και τις παρατάξεις της δημοτικής αντιπολίτευσης. Όχι όλες, κάποιες από αυτές, εν πάση περιπτώσει, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό. Εγώ θέλω να σταθώ στο μισό λεπτάκι. Επειδή έχουμε δει αστυνομικούς να σέρνουν κοπέλες στην πλατεία, έχουμε δει οικεία πρόσωπα. Θέλουμε να μας πείτε αν έχουμε κάποια ενημέρωση για το αν έχουν γίνει συλλήψεις, προσαγωγές, σε ποια φάση βρισκόμαστε σε σχέση με τα άτομα που έχουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω σήμερα. Που εμπλέκονταν και. Ναι. Ορίστε. Ναι, τίποτα. Αν υπάρχουν προσαγωγές και συλλήψεις, αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή τη στιγμή όχι. Συλλήψεις δεν υπήρξαν ούτε χθες. προσαγωγές υπήρξαν σήμερα το πρωί 4, επειδή οι 4 άνθρωποι αυτοί ζήτησαν άδειες από τους εργολάβους που έμπαιναν με ένα φορτηγό και φυσικά άδειες δεν δόθηκαν. Λοιπόν, προσπάθησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία, τους πήραν σηκωτούς οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα, μία ώρα μετά τους άφησαν ελεύθερους. Mm-hmm. Και μετά από παρέμβαση και δική μου, όπως είπα προηγουμένως, συλλήψεις προσαγωγής δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως έχουν πέσει χημικά κατ' επανάληψη με σκοπό την απομάκρυνση και την αποθάρρυνση του κόσμου, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη δεύτερη φάση της σημερινής μέρας, γιατί ξανάρχισαν μετά τις 12 το μεσημέρι πάλι εργασίες κοπής. Και μετά από αυτό το γύρο καταστολής και χημικών, τελικά μετά από παρέμβαση του Πέτρου του Κωνσταντίνου, ενός από τους δύο δημοτικούς μας συμβούλους, στην αστυνομική δύναμη εδώ πέρα και στο διοικητή του ΑΤΑΦ Εξαρχείων, υπήρξε μια συνεννόηση του διοικητή με τον εισαγγελέα, υπήρξε ξανά σύσταση για διακοπή των εργασιών. Και έτσι έχει κλείσει η σημερινή ημέρα. Αυτό το είπατε και πριν, εγώ σε αυτό ήθελα να σταθώ. Είπε η αστυνομία κάποια στιγμή, δηλαδή στον εργολάβο, σταματήστε. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει άδεια. Υπήρξε επικοινωνία του τοπικού αξιωματικού που ήταν εδώ πέρα ο επιχειρησιακός με τον διοικητή του ΑΤΑΦ Εξαρχείων, εκείνου με τον εισαγγελέα και το καθεξής, και αποτέλεσμα αυτών όλων ήταν αυτή η προφορική σύσταση για διακοπή εργασιών, που δεν λέει τίποτα βέβαια, γιατί αύριο το πρωί μπορεί να ξανασυνεχιστεί. Ναι, αυτό εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δόθηκε μια, είναι ο άλλος χωρίς άδεια και πάει και κόβει δέντρα. Συνέπειες δεν υπάρχουν λένε, γι' αυτό. Ναι, και τον κάνουν σύσταση να μην το κάνει σήμερα. Ναι. Άρα δέχονται ότι δεν έχει άδεια. Ναι, οι συστάσεις προφανώς είναι αορίστου χρόνου και ουσιαστικά δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση, στο Δήμο και σε όλα τα επιτελεία που αγωνίζονται για την ολοκλήρωση αυτού του εντός εισαγωγικών έργου, να εισφέρουν νομικά επιχειρήματα και να αποκαταστήσουν το νομικό κενό. Ένομες συνέπειες δεν υπάρχουν αν κανείς κόβει δέντρα χωρίς άδεια. Εφόσον δεν μπορεί να προσκομίσει άδεια, θεωρούμε ότι άδεια δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό θα φανταζόμουν ότι είναι απλό. Δεν μπορεί κανείς να έχει μια άδεια αλλά να την κρύβει. Είναι κακούργημα, είναι παραβίαση του νόμου 1650 του 1986 για την είναι αδίκημα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, το οποίο ανάλογα με το εύρος του αποτελέσματος που επιφέρει, μπορεί να είναι και κακούργημα. Περί αυτού πρόκειται. Και είναι και πλημέλημα η κοπή των δέντρων χωρίς την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αυτό το περιεχόμενο έχει το υπόμνημα το οποίο δόθηκε σήμερα και κάθε άλλη μήνυση καινούργια που θα κατατεθεί για το λόγο αυτό. Αλλά βέβαια δεν θεωρώ ότι θα λυθεί με τις μηνύσεις μόνο το θέμα. Θα πρέπει ο κόσμος να κινητοποιηθεί και να αντιδράσει. Θα θέλαμε να είναι και άλλες δημοτικές παρατάξεις περισσότερο ενεργές εκτός από την Ανατρεπτική Συμμαχία. Δεν το πολύ βλέπουμε αυτό το πράγμα. Η παράταξη του κυρίου Δούκα εκτιμάται ότι. Επειδή, π.χ. Ναι, σε ποια παράταξη αναφέρεστε? Γιατί π.χ. η Ανοιχτή Πόλη χθες ήταν και είχαμε τον Άσο Ηλιόπουλο που βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Δεν έγινε αυτό, αλλά πέραν αυτού τίποτε άλλο. Από τη λαϊκή συσπήρωση δεν υπάρχει τίποτα. Και από την παράταξη του κυρίου Δούκα υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, παρέμβαση που όμως αναφέρεται μόνο στα δέντρα και δεν θέτει ζήτημα αναδιαβούλευσης για την κατασκευή του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Έθεσε λοιπόν, ζήτημα διαβούλευσης. Δεν ήταν σε ανάρτηση του χθες ο κύριος Δούκας είπε ότι δεν γίνεται ένα φιλικό και περιβαλλοντικό έργο να γίνεται χωρίς διαβούλευση και να οξύνει τόσο τα πνεύματα. Ναι, προφανώς, αλλά δεν ζητάει και συγκεκριμένα την αλλαγή της χωροθέτησης του μετρό για να πάει κάπου αλλού από την πλατεία Εξαρχείων. Αυτό το πράγμα δεν το λέει. Αντίθετα, καθυποφορά και σε προηγούμενη δήλωσή του και σε τωρινή, φαίνεται να τάσεται υπέρ του μετρό στα Εξάρχεια. Αντιλαμβάνομαι ότι δέχεται εκατέρωθεν πιέσεις και βρίσκεται σε μια φάση διαμόρφωσης του βασικού του προσανατολισμού της ατζέντας του στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δεχτώ ότι δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις απερχόμενες δυνάμεις και από την κυβέρνηση, προβοκάρεται κτλ. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση σε αυτά όλα είναι μια καθαρή θέση, που δεν είναι μόνο τα δέντρα, αλλά είναι και το μετρό. Και το γεγονός φυσικά ότι δεν έχουν ερωτηθεί κάτι και για το μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Επίσης, η εμπειρία λέει ότι όταν κανείς έχει επαμφωτερίζουσες θέσεις, όταν αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον η πλάστηκα θα γύρει προς τις πιο συστημικές θέσεις, γιατί εκεί θα είναι οι ισχυρότερες πιέσεις. Αυτό λέει η λογική. Θα έλεγα ότι είναι νομοτελειακό αυτό και ήδη έχει φανεί, διότι ο κύριος Δούκας από τότε που εκλέχθηκε έχουν περάσει 3 εβδομάδες. Δεν τον είδα να έχει επιδιώξει την πραγματοποίηση συναντήσεων με φορείς που εκπροσωπούν κοινωνικά κινήματα, κοινωνικές αντιστάσεις, κινήσεις πολιτών, δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπως εμείς κτλ. αλλά τον βλέπουμε να συναντιέται με επιτελεία της απερχόμενης διοίκησης Μπακογιάννη, να ενδίδει σε διάφορες συνεντεύξεις στα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να παίρνει θέσεις αρεστές του δημοσιογράφου, είτε αυτά είναι οι διαδηλώσεις, είτε οι κάμερες, είτε είναι η ασφάλεια, είτε είναι το μετρό στα εξάρχεια κτλ., η διπλή ανάπλαση. Και αυτά όλα προϊονίζουν σαφώς μία ανησυχία για το τι μελιγενέστε. Κύριε Παπαδάκη, προφανώς η Ιωνή δεν είναι καλή για την επόμενη δημαρχία με αυτά, με τα επιχειρήματα που θέτετε, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα νομιμοποίησης, σωστά, των ενεργειών που κάνει η διοίκηση. Δηλαδή, έχει άλλους δύο μήνες θητεία ο κύριος Μπακογιάννης. Αυτό είναι σωστό. Το τυπικό ισχύει. Από την άλλη, καταψηφίστηκε στις εκλογές. Δεν τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα ιδιαίτερο. Ουσιαστικής νομιμοποίησης. Είναι ιδιαίτερο ζήτημα. Δεν μπορεί μια ηττημένη απερχόμενη διοίκηση να δημιουργεί, να το πω έτσι, καμένη γη για τους επόμενους, και όχι μόνο για αυτούς που θα αναλάβουν, για την κοινωνία γενικά. Είναι μια αποδοκιμασμένη δημοτική αρχή και αποδοκιμασμένη εξαιτίας του αποτυχημένου δημοτικού της έργου, παρά το γεγονός ότι είναι μια περίοδος, εν πάση περιπτώσει, ευνοϊκού εκλογικού συσχετισμού για τη Νέα Δημοκρατία που τη στηρίζει, και όμως έχασε. Το πιο πιθανό είναι πάντως... Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό ακριβώς κάνει, μάλλον, κύριε Παπαδάκη. Ότι δημιουργείται τελεσμένα, δηλαδή, για την, αυτό, για την επόμενη διοίκηση. Είναι σαν να εξοφλεί γραμμάτια. Δημιουργεί καμένη γη, συμπεριφέρεται χωρίς κανένα σεβασμό στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην κοινωνία η οποία το παρήγαγε, και συνεχίζει προσπαθώντας να προλάβει ό,τι μπορεί να κάνει από αυτά. Είτε λέγεται πεδίο Άρεος, είτε λέγεται Στρέφη, είτε λέγεται πλατεία Πρωτομαγιάς, είτε λέγεται πλατεία Εξαρχείων, είτε λέγεται διπλή ανάπλαση, οτιδήποτε. Έτσι, γιατί αν μην τα ξεχνάμε κι αυτά, πάτε στο Στρέφι μία βόλτα να δείτε σε τι χάλια βρίσκεται, με τα μισά δέντρα ξερά και τα άλλα μισά να ξεραίνονται, γεμάτα χώματα, πέτρες, σε χύμα από την εταιρεία αυτή που με την πρώτη βροχή θα πλημμυρίσουμε όλες οι περιοχές της κατοφέρειάς του. Λοιπόν, και την καταστροφή των πρανών. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε πριν να κλείσουμε? Εμείς καλούμε αυτή τη στιγμή όλους τους αρμοδίους να σταματήσουν οι εργασίες τώρα στην πλατεία, να σταματήσει η καταστροφή, να φύγουν οι λαμαρίνες, να φύγει η αστυνομία και να υπάρξει διαβούλευση για το πού πρέπει να γίνει ο σταθμός του μετρό, και φυσικά να μην γίνει στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο για να απαιτήσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα είμαστε σε επαφή. Συγγνώμη να το πω και αυτό, ότι έχουμε ζητήσει ήδη έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας για να πάρει θέση απέναντι σε αυτά τα έσχητα οποία γίνονται χθες και σήμερα στα Εξάρχεια. Ναι, γιατί κάποιος δίνει την εντολή. Δηλαδή, το γράφουν και σε σχόλια οι ακροατές. Ότι... όλοι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Οι ερχόμενοι και οι νεοεισερχόμενοι και οι πάντες. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, η παρανομία του εργολάβου που πάει χωρίς άδεια και του κάνει σύσταση ο αστυνομικός, αλλά κάποιος πρέπει να ρωτήσει εδώ πέρα ποιος σου είπε να το κάνεις. Έτσι, είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο τα επιτελεία κινούν τα νήματα για να γίνεται αυτή η καταστροφή. Μάλιστα. Ο Δήμος Αθήνας απαιτούμε να πάρει θέση, έστω και με τωρινή του σύνθεση. Σας ευχαριστούμε. Είναι κατ' επίγον. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, θα είναι δημοτικό σύμβουλο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Λοιπόν, στα σχόλια υπάρχει σχόλιο ότι εμφανίστηκε στην πλατεία μέλος της πολιτικής ομάδας του Χάρη Δούκα. Και ότι η Λαϊκή Συσπήρωση έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Για το ένα ήταν ότι δεν υπήρξε παρουσία και για το άλλο ήταν η τοποθετήση του κυρίου Δούκα. Προφανώς το λέει και από την δική του πολιτική σκοπιά. Δεν μιλάει. Μιλάει και ως επικεφαλής της επόμενης δημοτικής παράταξης. Οπότε το λαμβάνουμε υπό αυτό το πρίσμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και έχοντας, και εγώ έλεγα ότι η θέση του Δούκα είναι περί διαβούλευσης. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Όταν προσπαθείς να πατήσεις σε δύο βάρκες, κάποια στιγμή εσύ θα πατήσεις σε μία και εμείς θα πέσουμε μέσα τελικά. Έχουν ευθύνη όλοι όσοι ψήφισαν και ενέκριναν το σχεδιασμό του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν μπορούν σήμερα να κρύβονται πίσω από την παραχώρηση του χώρου στην Αττικό Μετρό, που οι εργολάβοι της άρχισαν να κόβουν δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων και προκειμένου να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους, να λένε τους εργαζόμενους του Δήμου που δέχονται αλλεπάλληλες καταγγελίες ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για την κοπή των δέντρων. Αυτή είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Γενικά να πούμε ότι τα δέντρα είναι χαμένες ευκαιρίες για τον καπιταλισμό. Αυτή είναι η στάση της φάρμας των ζώων. Ναι. Και ο ύμνος μας είναι αυτό το αριστουργηματικό τραγούδι του Χάρι Κλίν που έλεγε «Κόψτε τα δέντρα που μου κρύβουν τα νταμάρια, φτιάξτε χαβούζες, τσιμινιέρες και ντουβάρια». Mm-hmm. Ή ντουβάρια και νταμάρια μπορεί να είναι και ανάποδα. Εντάξει, mm-hmm. έχουν περάσει και 40 χρόνια από την τελευταία φορά που το άκουσα. Αλλά να θυμάστε πάντοτε ότι όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να κόβει ένα δέντρο, πρέπει να πάτε να ρωτήσετε αν θέλει βοήθεια, αν τον εμποδίζει κανείς, αν τον ενοχλεί, αν τον παρενοχλούν κάτοικοι ζητώντας του να επιδείξει άδεια νόμιμη για την κοπή των δέντρων. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν έχεις πάει να θερήσεις δέντρα 30 μέτρα ψηλά μέσα στην πλατεία των Εξαρχείων, από τα ελάχιστα δέντρα που διαθέτει αυτή η πόλη, που είναι μια πόλη που δεν έχει ένα πράσινο φύλλο να κουμπίσει το κεφαλάκι σου, είναι μια πόλη αληθινή συμφορά για τους ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει ελάχιστα. Πηγαίνετε στη Σόφια, πηγαίνετε όπου θέλετε, είναι φοβερό το πόσο αυτή η πόλη υποφέρει από το συγκεντρωμένο τσιμέντο. Είναι αδιανόητο έγκλημα να κόβονται ψηλά δέντρα σε αυτή την πόλη και το να λες ότι θα μεταφυτεύσει αυτά τα δέντρα. Εντάξει, όπως και πριν δεν ήμασταν νομικοί, αλλά λέγαμε ότι μια ρημαδοάδεια θα τη θέλει, ρε φίλε. Δεν γίνεται να την έχεις και να μην τη δείχνεις. Έτσι και τώρα μπορούμε να φανταστούμε ότι να μεταφυτεύσεις ένα δέντρο τέτοιου μεγέθους είναι λίγο ανέκδοτο να το λες. Mm-hmm. Λοιπόν. Υπάρχει ανακοίνωση της Λαϊκής Πύρωσης, όπως το αναφέρατε σωστά στα σχόλια. Μιλάει για έργα με τη συνοδεία αστυνομίας. Απαράδεκτο, δεν έχει προηγηθεί απαραίτητη συζήτηση και ότι το τσιμέντο θα καλύπτει πολύ μεγάλο χώρο από το νέο αυτό σταθμό. Θα κυριαρχήσει το τσιμέντο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας πλατείας θα καταλαμβάνει πλέον το σύστημα εξαερισμού, το ασανσέρ και σκάλες εισόδου και εξόδου του σταθμού, εξαφανίζοντας το πράσινο. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση διαβάζουμε συνοπτικά. Προφανώς αυτό που είπε ο κ. Παυδάκης ήταν για την παρουσία εκεί πέρα και νομίζω το είπε και συγκεκριμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε να πούμε, επειδή σας έχουμε μαυρίσει την καρδιά, πάμε να πούμε λίγο τα οικονομικά. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να πούμε λιγάκι για φορολόγηση. Η οικονομία πάει καλά. Εξασφάλισε κάποια χρήματα το κράτος. Το βασικό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η οικονομία. Ναι. Το βασικό χαρτί. Και τα ελληνοτουρκικά, πιστεύω. Ναι, και η παρουσία του στο Κογκρέσο. Ισχύει, ισχύει. Αυτά, αλλά πιο πολύ Κογκρέσο. Και έχει μειώσει 70 φόρους. Προχθές ήταν 30, χθες ήταν 50, τώρα είναι 70, το αποφάσισα εγώ. 70 φόρους έχει μειώσει η κυβέρνηση. 70 το πρωί. Ναι. Σιγά-σιγά τώρα αυτοί αυγατίζουν. Έτσι λίγο τσιμεντάκι μας γράφει εδώ πέρα. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, μου λέτε ότι θα φέρνα τη Σόφια παράδειγμα. Τι? Ναι. Για την πόλη που έφερα ως παράδειγμα. Ναι, τι θέλετε να φέρω τώρα? Το Λονδίνο? Το Παρίσι? Αυτά σας μαράνανε. Δεν ξέρω πώς καταλήξεις. Λοιπόν, για τους φόρους. Ενότητα φοροφυγάδες. Να δούμε 700, πρώτα. Ενότητα 700.000 φοροφυγάδες. Αυτή είναι η σχετική ενότητα αυτής της εκπομπής. Κοπρόσκυλα όλοι. Εδώ. Η φάρμα των ζώων θα σας πιάσει, ρε. Η φάρμα των ζώων. Θάνο, θέλεις να φτιάξουμε ένα τριψήφιο εδώ πέρα, μια τηλεφωνική γραμμή που να παίρνει ο κόσμος να καταγγέλει συμπολίτες για φοροδιαφυγή και να παίρνουμε εμείς το τριχίλιαρο? Πρέπει να δώσουμε κάτι να κερδίσει ο κόσμος. Έτσι γίνονται τα μεγάλα συστήματα. Φτιάχνει μια πλατφόρμα. Έτσι πατάει στη φοροδιαφυγή. Φτιάχνει πλατφόρμα και λες: μπορείς να καταγγείλεις τον αυτόν που δεν σου ζήτησε απόδειξη εδώ. Ή μπορείς να καταγγείλεις κάποιον που δεν συμπαθείς. Άκουσε με, Θάνο. Να σου πω πώς θα το κάνουμε. Ο κόσμος θα έχει τη χαρά ότι έκανε το σωστό για την πατρίδα. Εμείς θα έχουμε τη χαρά ότι θα τσιμπάμε τα χρήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε σχετικά ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, γιατί τα σχολεία, όσο ξέρει τώρα ο άνθρωπος, εντάξει, δεν είναι και σαν και εμάς τώρα που είμαστε ειδικοί σε όλα, να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό που ανέλησε εκείνος από την πλευρά του για τη ρύθμιση αυτή, τι του φαίνεται δηλαδή ότι δεν πάει καλά, και θα συνεχίσουμε και εμείς το σχολιασμό. Να δούμε το πρώτο βίντεο. Ναι, είναι ο πρόεδρος, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Μίλησε στο Κόντρα, στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη, και μεταξύ πολλών άλλων έχουμε ξεχωρίσει δύο σημεία. Αυτό όμως το νομοσχέδιο που βγήκε, τι κερδίζει βασικά η κυβέρνηση? 600 εκατομμύρια. Είναι ένας νόμος καθαρά φοροεισπρακτικός που παίρνει 600 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και βεβαίως το πρόβλημα της χώρας στην φοροδιαφυγή είναι 600 εκατομμύρια. Όχι, η απάντηση είναι η εξής. Όταν κάνεις ένα φορολογικό νόμο, Πρέπει να πας, επιτρέψτε να πω, σαν τη γυναίκα του Κέσσερα, να αποδεικνύεις την εντυμότητα από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, σε αυτό συμφωνώ εταιρεία, απόλυτα μαζί σας. Μια εταιρεία η οποία στην Ελλάδα είναι πολυεθνική, μέσω των ομιλικών συνεργασιών που κάνει και των όλων αυτών των επιχειρημάτων που καταφέρνει, γλιτώνει τεράστια κέρδη. Άρα, για παράδειγμα, μια ερώτηση. Οι πέντε μεγάλες αλυσίδες που σήμερα έχουν το 88% του κλάδου τροφίμων, πόσους φόρους πληρώνουν, για να μπορούμε να το συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους, τι κάνουν. Δεύτερο επιχείρημα. Έχουμε σήμερα το φαινόμενο όπου το κράτος χάρισε 300 εκατομμύρια ΦΠΑ σε μια επιχείρηση που βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Γιατί τα χάρισε? Γιατί αυτός πρέπει να του χαριστούν και σε μένα δεν μου χαρίζονται? Τρίτη λογική. Γιατί όταν αναλύουμε τον COVID. Τρίτη λογική. Από τα 104 δις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στην εφορία, τα 84 δις που αποδεικνύουν για την αναλογία, τα αφήνουν 9.000 επιχειρήσεις και 20 δις οφείλουν 450.000. Αν εγώ λοιπόν είμαι, λέω τυχαία να μην γίνει παρανόηση, ένα οδοντίατο και κερδίζω 100.000. Αν δηλώσω 20, είμαι μέσα στην νομιμότητα, είμαι πάνω από 10.000. Με ποιο τρόπο ακριβώς σταματάει το νέο νομοσχέδιο που κατεβαίνει τώρα τη συναλλαγή μεταξύ του καταναλωτή και του οδοντίατρου για να του πάρει μαύρο λεφτά, να του πει με 700 ευρώ με απόδειξη, 500 ευρώ με απόδειξη? Τι του αλλάζει βασικά? Άλλαξε κάτι σε αυτό? Υπάρχει ένας τρόπος να αποδειχτεί? Άρα λοιπόν έχουμε πρόταση εκεί, πώς δεν έχουμε? Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει όλες αυτές οι δαπάνες να έχουν μεγαλύτερη φορολογική, να εκπέμπει τη φορολογία ή να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση από τη φορολογία. Άρα ο καταναλωτής να απαιτεί την απόδειξη. Ενώ όμως αυτό δεν το σταματάει και ουσιαστικά χτυπάει τον μικρό, τον 11.000, ενώ τον μεγάλο που φοροδιαφεύγει, όχι μόνο δεν το χτυπάει, αλλά ουσιαστικά του δίνει και νομιμοφάνεια. Πολύ κομμουνιστή τον ακούω αυτόν. Αυτός τώρα δεν έπρεπε να έχει συλληφθεί, κατά την άποψή σου? Δεν θα ήταν μια ήπια απάντηση σε αυτό που έχει τολμήσει να πει? Θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της χώρας πρώτα απ' όλα. Καταρχάς αυτό υπάρχει. Υπάρχει νομική πρόβλεψη γι' αυτό. Τέλος πάντων, αν με ακούτε, δεν λέω να πάρουμε δηλαδή από ένα 1,5 χιλιάρικο Θάνος τώρα επειδή το εισηγηθήκαμε ως εκπομπή. Δεν μας πάρουμε, δηλαδή και 1.500 ευρώ. Να βάλουμε έναν άνθρωπο φυλακή για 1.500 ευρώ, νομίζω είναι μια χαρά. Υπάρχει κάποιο ο οποίος κοροϊδεύει την κοινωνία με το κουστούμι και τη γραβάτα και διασπείρει αναρχικές ιδέες οι οποίες υπονομεύουν την πίστη στο ίδιο το κράτος, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει άλλος ένας με κουστούμι και γραβάτα. Το κράτος λέει χάρισε 300 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ σε αεροδρόμιο. Γιατί σε αυτό πρέπει να χαριστούν? Ναι. Και σε μένα δεν χαρίζονται. Άκου τώρα ερώτηση. Γιατί δεν σου χαρίζουν και σε... Πρώτα απ' όλα, φταίς να το πεις πλην τα πόδια σου, όταν σου λέει κάποιος γιατί εμένα δεν μου χαρίζουν 300 εκατομμύρια και χαρίζουν στην αεροπορική. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε όλοι σακιόμοια. Ναι. Δηλαδή και η εκπομπή Φάρμα των Ζώων λέγεται. Λέμε για τη Φάρμα των Ζώων, κάποιοι είναι πιο ίσοι. Επομένως, όταν θες να φορολογηθούν οι χαμηλοί από τα κάτω, τότε πατάς τη φοροδιαφυγή. Όταν ζητάς να φορολογηθούν και οι από πάνω, τότε επιτίθεσαι στο ελεύθερο πνεύμα, στην επιχειρηματικότητα και σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Δεν θα σας αφήσουμε να το κάνετε αυτό. Και λέει τώρα, άκου λαϊκισμός εδώ πέρα. Από τα 104 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τα 84 τα οφείλουν 9.000 επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες είναι 450.000 επιχειρήσεις που οφείλουν τα 20 δις. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι το πρόβλημα φοροδιαφυγής είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει στην υψηλή κλίμακα, την οποία δεν αντιμετωπίζει αυτό το μέτρο, γιατί όπως λέει ο άνθρωπος, αυτός που βγάζει 80 και δηλώνει 20 θα το κάνει και θα είναι μια χαρά και θα του λέει και μπράβο το κράτος. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα με αυτούς που δηλώνουν όλοι κάτω από το αφορολόγητο? Ναι. Είναι λογικό ότι δεν θα είναι όλοι αυτοί πράγματι σε αυτή την κλίμακα τα αληθινά τους έσοδα. Εντάξει, αλλά βρες τρόπο. Βρες τρόπο. Δηλαδή, οι προτάσεις που καταθέτουν αφορούν είτε τα τεκμήρια, είτε τους ελέγχους, αλλά προφανώς το να υπάρχει ένας οριζόντιος τρόπος που να λέει ότι θα τσακίσεις την κλίμακα τη χαμηλή, υποθέτοντας ότι όλοι αυτοί κλέβουν, η αλήθεια είναι ότι είναι απλώς ένα χατήρι προς τα από πάνω. Θα πιάσεις τους χαμηλούς που κλέβουν, που υπάρχουν φοροφυγάδες, προφανώς. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο μέρος και ένα μικρό μέρος, όπως λένε οι άνθρωποι. Θα τσακίσεις όλους τους άλλους, και θα διαβάσουμε και σχετική ανακοίνωση μετά για το πώς θα τους εξεντώσεις, θα εξεντώσεις αυτοαπασχολούμενους, και θα χαϊδέψεις αυτούς που κλέβουν πάρα πολύ και θα τους πεις: ξέρεις τι, αντί για 7 χιλιάρικα, δήλωσε 10 μωρέ, και μετά σε αφήνω ελεύθερο. Και έχει και προτάσεις, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο για αυτό που συμβαίνει και προφανώς. Το ξέρουμε. το είναι 700 ευρώ, είναι 200 ευρώ, 150 χωρίς απόδειξη. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα ήταν πάταξη της φοροδιαφυγής. Λέει και άλλα πράγματα, όπως το να υπάρχουν τεκμήρια, να υπάρχουν συγκεκριμένα τεκμήρια που να συγκρίνουν διάφορα πράγματα, τον αριθμό των εργαζομένων στο γραφείο σου και όλα τα σχετικά. Κάτι πιο που θα είναι καλύτερα τα κριτήρια, αντί να πεις 11.000 χαράτσι και κεφαλικός φόρος, όπως το λένε όλοι. Αλλά προτείνει κιόλας ότι οι δαπάνες να εκπίπτουν από τη φορολογία ή να έχουν μεγαλύτερη έκπτωση από τη φορολογία, ώστε ο καταναλωτής να απαιτεί απόδειξη. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που δεν το βάλαμε γιατί ήταν υπερβολικά κομμουνιστικό. Και σαν την εκπομπή δεν μπορούμε τώρα τα σοσιαλο-αναρχοκομμουνιστικά τώρα. Αυτά που χτυπάνε τον πλούτο και αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Και συγγνώμη που το λέμε αυτό, αλλά ως επιχειρηματίες οφείλουμε να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ας μην ήσασταν άχρηστοι, συγγνώμη κιόλας. Βεβαίως. Το πλαστικό χρήμα είναι το κλειδί, λέει, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αλλά ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρεωστικές και πιστωτικές δουλεύουν με προμήθεια 0,2% με 0,3%, στην Ελλάδα δουλεύουν με 0,8% με 1%. Να πούμε κάτι, και λίγο είναι. Και λίγο είναι. Και λίγο είναι. Και θα με ρωτήσει τώρα και ο Θάνος, γιατί δεν μου δίνουν και εμένα προμήθεια? Γιατί δεν σου δίνουν και εσένα προμήθεια? Τι ισχύει πάλι? Να πας να πλύνεις τα πόδια σου. Έρχονται ναι, το μικρομοπόδαρο και ρωτάνε. Παραπονιέστε τώρα που απαιτούν τέτοιες προμήθειες οι τράπεζες για το ηλεκτρονικό χρήμα. Και άμα έχετε κατάστημα, βγάζει όλο την κάρτα να πληρώσει και λέτε από μέσα σας, ό, είμαι, πόσα θα δώσω στην τράπεζα. Σκέφτεστε και να αφαιρείτε το ποσό από την τιμή. Αλλά δεν ξέρετε ότι έτσι όπως γίνεται στο POS, το POS, ένας υπάλληλος της τράπεζας παίρνει τα χρήματα εκείνη τη στιγμή και πάει και τα καταθέτει στο λογαριασμό. Αυτό δεν το βλέπετε εσείς, αλλά γίνεται. Αν πείτε είναι ηλεκτρονικά, οπότε με το πάτημα ενός κουμπιού. Όχι. Όχι, δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Ναι, πώς ήταν ο άλλος με τον πιτόνι που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτός μπαίνει, παίρνει τα χρήματα, μπαίνει από το POS, πάει, τρέχει στον κισέ γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, στα ταχύτητα του φωτός, καταθέτει τα χρήματα στον άλλο λογαριασμό και δεν θέλει και μια αμοιβή γι' αυτό. Την τράπεζα, για να μπορεί να τον πληρώσει. Εντάξει. Σκεφτείτε, λέει, τον Αβραμόπουλο. Σκεφτείτε τώρα τη δουλειά που έκανε η πεθερά του. Μπακαμπούκα, να καβαλάς, να κουβαλάς τώρα όλα αυτά τα χρήματα και βάλε. Προφανώς τώρα αυτό χρειάζεται, παιδιά, κόπο, εργατόρες, είναι λογικό. Μας γράφετε πολύ σωστά, οι τράπεζες πώς θα ζήσουν. Υπάρχει άλλος που να πονάει την ελληνική τράπεζα όσο εγώ και ο Θάνος? Κανένας. Κανένας. Εμείς και ο Σάλλας έχουμε πονέσει σε αυτόν τον τόπο τις τράπεζες. Όσο κανείς. Τι ήθανο. Λοιπόν. Έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση η εναλλακτική παρέμβαση δικηγορική ανατροπή. Και λέει τώρα ότι στόχος είναι η εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων. Από τα νούμερα αυτά με τους φόρους προκύπτει ότι δεν είμαστε απλώς αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με ένα εισπρακτικό μέτρο που μάλιστα θα εφαρμοστεί αναδρομικά για τα φετινά εισοδήματα για να κλείσει η κυβέρνηση μια δημοσιονομική τρύπα 800 εκατομμυρίων ευρώ. Την είδαν την δημοσιονομική. Πάει καλά η οικονομία. Δεν πήραμε την αξιολόγηση, την αναβάθμιση. Και πριν πέσουμε έξω, ήμασταν πάρα πολύ αναβαθμισμένοι. Λοιπόν, στοχοποιεί η κυβέρνηση συνειδητά τα χαμηλά εισοδήματα που έχει ήδη πλήξει με τις αποφάσεις της. Θυμίζουμε, αύξηση της κατώτατης ασφαλιστικής φοράς κατά 30% την τελευταία τετραετία από 175 στα 240 ευρώ. Άρνηση αποζημίωση των δικηγόρων στην περίοδο του COVID-19, χάιδεμα της κερδοσκοπίας στα είδη πρώτης ανάγκης και την οικογενειακή και επαγγελματική στέγη με αποτέλεσμα την αύξηση των ενοικίων και το καθεξής. Ο Χατζηδάκης το λέει καθαρά. Αν δεν βγαίνετε, κλείστε το. Και συνεχίζει πώς να μην βγαίνουμε κλπ. Εντάξει, τι, μόνο ο Χατζηδάκης. Και εμείς αυτό δεν λέμε. Τα έξοδα σε ορθοδοντικό, μας λέτε τώρα, δεν καλύπτονται, δεν δικαιολογούνται ως έξοδα. Ναι. Αυτή είναι από τις λύσεις που αναφέρονται, δηλαδή το να υπάρχουν κίνητρα για να ζητάει κανείς απόδειξη, αλλά εντάξει μωρέ, πιο εύκολο είναι να τσακίζεις τους από κάτω. Και το πιθανόν, τι τον νοιάζει τον άλλον. Ο Μητσοτάκης τώρα, πάρα πολλοί αποφάσισαν να λαϊκίσουν χθες και να μιλήσουν για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που πήρε από την πόλη του Πατρικού στην Γλυφάδα. Σκεφτείτε παιδιά τι θα ήταν αυτό συναισθηματικά. Σκεφτείτε να έχει τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μπαμπά, και να χρειαστεί να πουλήσει το σπίτι τώρα. Σκέψου συναισθηματικά τι είναι αυτό. Δηλαδή, ούτε με 1,5 εκατομμύριο θα σου δίναν το 1,5 εκατομμύριο και θα λες φύγετε. Δεν θέλω να το βλέπω. Λέω, έλα τώρα με 1,5 εκατομμύριο. Και θα λέγεις, όχι, αφήστε με. Για μένα είναι σαν να μου έχετε σκίσει την καρδιά. Έτσι θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Έτσι θα έλεγα. Οπότε τώρα, αλλά με το 1,5 εκατομμύριο και έχει, πόσα ξέρω εγώ, είναι 17 κίνητα από δωρεές. Δηλαδή, περπατάει και του κάνουν δώρα κίνητα. Καταλαβαίνεις τώρα. Αυτό πώς γίνεται. Που σου κάνουν δώρα ακίνητα όλη την ώρα. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δεν μου φαίνεται ύποπτο εμένα αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι αγαπητός, το είχε πει και ο Μάκης Βορύδης αυτό. Ναι. Όταν είναι αγαπητός ένας άνθρωπος, κάποιος θα βρεθεί να σου χαρίσει ένα αυτοκίνητο. Εμένα, ας πούμε, με έχουν κεράσει. Λένε, α, πού σ' αρέσει πολύ αυτό. Κατάλαβες, σε κερνάει ο άλλος. Ωραία. Εντάξει, αυτό αν ανέβεις λίγο κλίμακα. Δηλαδή και δεν είσαι κάποιος. Σου χαρίζουν σπίτι. Ναι, σπίτια. Πολλά... Σπίτια. Έχει, ναι. Σπίτια. Αυτό είναι λογικό, εγώ το πιστεύω. Και γι' αυτό και περιμένεις μετά ότι ο άλλος άνθρωπος, ρε παιδί μου, θα μπορεί να νιώσει το μεροκαματιάρι. Τον άνθρωπο τον εξαρτημένο από το μισθό, θα μπορεί να το νιώσει. Γιατί θα λέει, κι εγώ κι εσύ, πατέρα έχουμε, πατέρα κλάψαμε, χρειάστηκε να πουλήσουμε το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κοινή ανθρώπινη συνθήκη που μας ενώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Και θα θέλαμε να εκφράσουμε και τη συμπαράστασή μας και στον αρμόδιο υπουργό, τον Κωστή Χατζηδάκη, έναν άνθρωπο του Μόχθου. Έναν άνθρωπο ο οποίος συκοφαντείται τώρα, όπως από τον π.χ. από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Βερβεσό, ότι είναι του κομματικού σωλήνα και δεν έχει μπει ποτέ σε δικαστήριο στη ζωή του. Απαράδεκτο αυτό που του είπε. Να έχουμε το βίντεο του. Ναι. Ευχαριστούμε. Ωραία. Λοιπόν τον Βασίλη. Ωραία, να δούμε τον κύριο Βερβεσό. Με τι μούτρα θα μας κοιτάνε τώρα σήμερα, όταν τα μέτρα του κυρίου Χατζηδάκη είναι χειρότερα από τα μέτρα του κυρίου Κατρούγκαλου. Γιατί τότε οι πιο μικροί δικηγόροι πληρώναν λιγότερες ασφαλιστικές φορές. Σωστό. Και φάγανε τους μικρούς και τους μεσαίους και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Τώρα σε αυτό το μέτρο χτυπάει αυτούς που είναι από 9 χρόνια για πάνω, τους νέους δικηγόρους που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τους νέους επαγγελματίες. Και αυτό το μέτρο είναι οριζόντιο, άδικο και μαζί με τους. Φοροφυγάδες την πάει για τους αμάχους. Και οι φοροφυγάδες είναι λίγοι, οι άμαχοι είναι χιλιάδες. Ταυτίζει και παρουσιάζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες φοροφυγάδες, ενώ είναι προφανές ότι υπάρχουν μητέρες οι οποίες μεγαλώνουν παιδιά και δηλώνουν, κάνουν 2-3 δικαστήρια το χρόνο για να μπορεί να έχουν την ασφαλιστή τους κάλυψη. Υπάρχουν συνταξιούχοι που συνεχίζουν να επαγγέλλονται και κάνουν 2-3 μεροκάματα ή 2-3 γραμμάτια στο σύλλογο για να μπορούν να έχουν την ασφαλιστική τους κάλυψη. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό ή εδώ και τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν επάγγελμα και αυτά θεωρούνται φοροφυγάδες. Υπάρχει το 33% των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι σήμερα σε ρύθμιση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εφορίας και ΕΦΚΑ πληρώνουν δηλαδή δόσεις, 120 δόσεις και αυτοί δεν έχουν ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Ο φοροφυγάς θέλει και ασφαλιστική ενημερότητα να έχει και φορολογική για να κάνει τις δουλειές του. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν. Σήμερα με τα στοιχεία που δημοσιεύουμε, 12.977 δικηγόροι, δηλαδή 13.000 δικηγόροι, μέσα στην πανδημία δήλωσαν έδρα το γραφείο του και γραφείο στο σπίτι του. Στο σπίτι του, γιατί δεν είχαν να πληρώνουν τον νίκη, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα και το νερό στο γραφείο του. Αυτοί είναι φοροφυγάδες τώρα για τον κύριο Χατζηδάκη. Που δεν έχουν να πληρώσουν το. Αυτή είναι η φτωχοδιάβολη της δικηγορίας και του ελεύθερου επαγγελματία, τους οποίους έχει στοχοποιήσει ο κ. Χατζηδάκης, δεν έχει δικηγορήσει και μια μέρα στη ζωή του, δεν ξέρει και πού είναι τα δικαστήρια, δεν ξέρει πώς γίνεται το μεροκάματο, τα είχε όλα έτοιμα το παιδί του κομματικού σωλήνα, που έπαιρνε τις κομματικές και κυβερνητικές αποζημιώσεις και ζει τόσα χρόνια πλουσιοπάροχα διαμέσου κομματικής του εντάξεως. Και έρχεται να μιλήσει στους καθημερινούς συναδέλφους, οι οποίοι δικηγορούν και προσπαθούν να βγάλουν τη μέρα τους, να πληρώνουν τα ενίκια στα κοινόχρηστά τους, ή αν δεν έχουν τα σπίτια τους και τις δόσεις δανείου τους, και τους ονοματίζει αυτούς όλους συλλήρδη φοροφυγάδες. Εντάξει. Κάποιοι δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους και άλλοι δηλώνουν ως έδρα τον Παναμά. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Τι είχε ντυθεί ο Παναγιωτόπουλος. Αυτό το παρατήρησε, που ήταν ετοιμένο με αυτό το πορτοκαλί. Στην τηλεόραση βγαίνεις, βάλε ένα κουστούμι, ρε. Βάλε ένα κουστούμι. Δηλαδή, βάλε μια καλή μπλουζιά. Σε κοιτάζω τόση ώρα. Εμείς δηλαδή τι είμαστε, κορόιδα, είμαστε που βάζουμε τα καλά μας για να βγούμε στο γυαλί. Έλα, Παναγία μου, καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, Θάνο. Θα θέλαμε να κλείσουμε κάπως ποιητικά. Πηγαίνοντας σιγά-σιγά προς το τέλος. Δεν περιμένατε αυτή την παρέμβαση σήμερα στην εκπομπή, αλλά δεν θα μπορούσαμε να σας την στερήσουμε. Έγινε χθες μια εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη, τον Κώστα μας. Υπήρχαν. Ο κακός χαμός έγινε. Δηλαδή, Μητσοτάκης, Μενδώνη, Χαριζούκας. Ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλοι. Θα ήθελες να πας εκεί πέρα, να τους κοιτάξεις έναν ένα στα μάτια και να τους πεις ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χρυσοχοΐδης, Βενιζέλος. Ήταν όλοι εκεί. Χαμός, χαμός. Όλοι εκεί. Η Ελλάδα που δημιουργεί. Η Ελλάδα που εξυγχρονίστηκε, η Ελλάδα που έζησε μεγάλες στιγμές, η Ελλάδα που ευχαριστεί τον Κώστα Σιμίτη, η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, βάζετε μηδενικά τώρα, δισεκατομμύρια με χρέος βάζετε σε αυτό, η Ελλάδα των εξοπλιστικών, σαν ταμιακή μετράει αυτή τη στιγμή, τι άλλο, η Ελλάδα της φούσκας του χρηματιστηρίου, η Ελλάδα του, η Ελλάδα του τον αμυντικό σύστημα, τι ήταν, σε φοράει, τι είναι, όχι σε φοράει, τι. Σε φοράει, με φοράει. Ναι. Τα συστήματα ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, θα σας απαγγείλουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Διαμαντοπούλου σε αυτή την εκδήλωση. Είναι οι καταληκτικές παράγραφοι. Τις διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση. Όχι για μένα, για την Ελλάδα. Είναι η ομιλία της χθες. Καταλαβαίνουμε, έχει σηκωθεί στο site. Είναι από το μεταρρύθμιση.gr. Μεταρρύθμιση.gr. Προσέξτε, μεταρρύθμιση, ρε. Μεταρρύθμιση, ρε. Μεταρρύθμιση.gr. Καταλάβατε. Που είστε όλο μέσα στην μούχλα και τη μιζέρια. Σήμερα, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για την πολιτική, μέσα από τη ζωντανή επαφή, μπορούμε όλοι να θυμηθούμε το πάθος και τη δύναμη εκείνης της εποχής. Το παράδειγμα του ανθρώπου που μας ενέπνευσε και μας εμπνέει, και να φέρουμε τη σημερινή γενιά σε επαφή με τη σύγχρονη ιστορία μας. Να φέρουμε τη νέα γενιά, δηλαδή, σε επαφή με το Σιμίτη. Αυτό. Η οποία διαθέτει σημαντικές μορφές και μεγάλα εθνικά επιτεύγματα για τα οποία μπορεί να είναι υπερήφανοι. Και τώρα, παιδιά, το απογειώνει. Προσέξτε να δείτε. Μέχρι εδώ δεν ήταν τίποτα, ήταν μια εισαγωγή. Δεν πρέπει η νέα γενιά να μπολιάζεται μόνο στα γκρίζα και αρνητικά στοιχεία της πολιτικής. Γιατί έτσι η χώρα χάνει δυνάμεις για το μέλλον. Μακάρι οι σημερινοί 20άριδες, 30άριδες να μπορούσαν με πάθος να πούν το σύνθημα που εμείς με πάθος φωνάζαμε. Σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός. Όταν φαντάζομαι τώρα την Διαμαντοπούλου να φωνάζει σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός και να τραντάζονται τα αμφιθέατρα, μόνο που το σκέφτομαι αυτό, παιδιά. Ως τριαντάρης αυτό... εγώ με φαντάζομαι να το κάνω πρόβα σήμερα. Γιατί εγώ σήμερα, ως κοσάρης. Ναι, και να το φωνάζω με πάθος. Από αύριο δηλαδή, σε πορείες θα το φωνάζω. Όταν κατεβαίνω σε πορείες φωνάζουν άλλοι τα κομμουνιστικά εκεί πέρα. Σεισμός, σεισμός, κομμουνισμός, το έχω ακούσει. Όχι. Το... ναι, διάφορα τώρα. Είναι το πρόσφυγες μετανάστες, Παλαιστίνη και λοιπά. Πας εκεί πέρα, φωνάζεις μόνος σου. Κάνεις ένα μπλοκ μόνος σου. Σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός. Πουλή πόσα θες να μου διαβάζεις κάθε μέρα άρθρα και κανένα βιβλιαράκι πριν τον ύπνο. Όλα γίνονται, παιδιά. Όλα με το κατάλληλο αντίτιμο, όλα γίνονται. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα δώσουμε λογαριασμούς και γίνονται όλα. Λοιπόν, Κώστας Σιμίτης μας προσφέρει ένα τεράστιο έργο περιγράψιμο. Τι έργο, εργάρα, παιδιά. Εργάρα. Περιγράψιμο. Διαφωνώ, δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό το πράγμα που έγινε. Απεριγράψιμο. Μετρήσιμο. Μετρήσιμο, μετρίονται. Βασικά το χρέος δεν μετρήθηκε ακριβώς. Δηλαδή μετρήθηκε, ναι, μας αλλά το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων π.χ. δεν μετρήθηκε. 16 με 18 δις είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός, μια εκτίμηση που είχε βγει. Μετρήσιμο και κατανοητό. Το κατανοήσαμε πολύ καλά. Το 2009-10, δηλαδή συνδυασμό με αύξηση ελλείμματος επί Καραμαλή, κατανοήθηκε πάρα πολύ καλά αυτό το κόστος. Τι άλλο, δεν ξέρω, θα ήθελα λίγο ακόμα κάποια άλλη παράγραφο. Δεν ξέρω ποια άλλη σε κέρδισε. Κοίταξε, η αγαπημένη εντάξει, μπορούμε να διαβάσουμε και την τελευταία που λέει «Η εκδήλωση να τιμήσουμε τον Κώστα Σιμίτη σήμερα ίσως είναι αφορμή να υπενθυμίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η μάχη για τον εξυγχρονισμό της Ελλάδας δεν τελειώνει ποτέ. Για μεγάλα διαστήματα ξαποσταίνει και μένει κάθε φορά να τραβήξει προς τη δόξα ξανά». Δεν ανατριχιάζεις τώρα, δεν τζουτσούριασες εσύ, Θάνο, με αυτό. Η λεπτομερής αποτίμηση του έργου ενός από τους σημαντικότερους πρωθυπουργούς και τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς ευρωπαϊστές θα αναλυθεί και θα εκτιμηθεί από τις επόμενες γενιές. Αλήθεια, δηλαδή, δεν έχουν οι επόμενες γενιές. Ναι, ελπίζουμε να έχουν βρει κάτι καλύτερο να κάνουν. Ή να έχουν βρει το λογαριασμό των πρωθυπουργιών των δύο. Αυτό θα είναι κάτι που μπορούν να κάνουν οι επόμενες γενιές. Και υπάρχει και αναφορά σε πόλεμο στο Ιράκ, γιατί είναι καλό το timing. Θυμάμαι το 2003, όταν η Ευρώπη είχε διχαστεί με μεγάλη ένταση στο θέμα της εισβολής στο Ιράκ, τότε ο Νίλ Κίνοκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρος των εργατικών της Μεγάλης Βρετανίας, είχε σηκωθεί όρθιος σε συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε πει: «Ο Θεός της Ευρώπης βοήθησε να προεδρεύει αυτή την κρίσιμη στιγμή ο Κώστας Σιμίτης. Ήταν επί ελληνικής προεδρίας». Θεωρείται καλό παράδειγμα ο πόλεμος στο Ιράκ, η στήριξη της Ευρώπης στον πόλεμο στο Ιράκ. Δηλαδή έγινε με βάση το fake news ότι το Ιράκ είχε πυρηνικά. Δεν είχε. Έγινε κάτι, δηλαδή εκδημοκρατίστηκε η περιοχή, φέραμε την ειρήνη, τη δημοκρατία. θεωρείται θετικό παράδειγμα για τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή κοιτώντας πίσω ο πόλεμος στο Ιράκ. Λοιπόν, ναι, μας γράφεται ότι αλληλοτιμούνται. Παιδιά, ας ανήκατε κι εσείς στην ελίτ της χώρας μας και όλο και κάποιος θα σας τιμούσει και εσάς. Εδώ πέρα, για να καταλάβετε τώρα πού βρίσκεται η ζωή σας, στρέψτε τον καθρέφτη προς το πληκτρολόγιο σας και συνειδητοποιήστε ότι καθόσαστε μεσημεριάτικα και γράφετε σχόλια στη Φάρμα των Ζώων. Τι θα είσαι, δηλαδή, ποιος άνθρωπος με φιλοδοξίες στη ζωή, ποιος άνθρωπος που έχει ένα όραμα επιχειρηματικό, που πιάνει την πέτρα και τη στίβη, που βγάζει τα εκατονταχίλιαρα και προχωράει επιχειρηματικά, ποιος θα καθότανε τώρα από αυτούς να γράφει σχόλια στη Φάρμα των Ζώων. Σκεφτείτε δηλαδή ποιοι είστε τώρα και θέλετε να κρίνετε τον Κώστατο Σιμίτη, ρε. Λοιπόν, αυτά να σκέφτεστε. Έκανε και τόσα πολλά πράγματα ο Κώστας Σιμίτης. Πού να προσέξει π.χ. τον Άκη Τσοχατζόπουλο τι έκανε την ίδια περίοδο. Καλά, αυτό που το πας, ρε. Που έκανε το κορόιδο που γινόταν χαμός από κάτω, Τσουκάτος, αυτά που τα έχουν παραδεχτεί. Είναι σκάνδαλα τα οποία έχουν αποδειχθεί. Α, Ζήμενς δεν είπα. Τόση ώρα λέει Ολυμπιακούς και. Ζήμενς. Αυτά είναι σκάνδαλα τα οποία έχουν αποδεχθεί ότι συνέβησαν. Απλώς οι ευθύνες δεν έφτασαν ποτέ μέχρι τον Πρωθυπουργό. Όλος απλώς ήταν Πρωθυπουργός εκεί πέρα και δεν είχε καταλάβει ότι κλέβαν όλοι από αυτόν και κάτω, γινόταν χαμός. Πού να το πάρει χαμπάρι τώρα, δηλαδή είχε τόσες δουλειές να κάνεις. Εμείς ανήκουμε στην αλίτ. Ελίτ με είπες μια βραδιά χωρίς καμιά αιτία. Δουλεύει με πολλούς τρόπους. Δεν ξέρεις το τραγούδι. Τι κάθομαι και μιλάω. Λοιπόν, βάλτε σήμα. Τελειώνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μια εκπομπή γεμάτη με συγκινήσεις, με γέλιο, με κλάμα, με πολύ δυνατές συναισθηματικές στιγμές. Είχε τις δυσκολίες της, είχε τις χαρές της. Για τη σημερινή εκπομπή δεν σταματάει η Φάρμα των Ζώων. Έτσι όπως το λέω, είναι σαν να έκλεισε ένας κύκλος με τη σημερινή εκπομπή. Τελειώνει αύριο, η σημερινή εκπομπή. Αύριο ανοίγει ένας ανοίγει ένας καινούριος κύκλος με την αυριανή εκπομπή. Πάλι τα ίδια θέλουμε. Ο Στέφανος, πάλι το έχασα το επεισόδιο. Πρέπει να αλλάξετε την ώρα να είναι πριν ή μετά το διάλειμμά μου. 10 με 12 ή 2 και μετά ώρα Αγγλίας. Άλλαξε το διάλειμμά σου. Κάτσε ρε Θάνο τώρα. Ο άνθρωπος έχει δουλεύει εκεί πέρα. Δεν είναι σαν κοιμάστο από το κάνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Στέφανε, θα μας το στείλεις γραπτά αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε και να δούμε και τι θα πει ώρα Αγγλίας. Τώρα ποιος ξέρει πώς τα έχετε εκεί πέρα. Θα πάω στην Αγγλία, να ξέρετε, την άλλη εβδομάδα. Όσοι είστε στην Αγγλία, μπορεί να συναντηθούμε. Δεν ξέρω, είναι μικρή ή μεγάλη, πού να ξέρω τώρα πώς είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ήταν η πιο όμορφη Φάρμα των Ζώων μέχρι την επόμενη. Αύριο πάλι μαζί σας, με περισσότερες συλλήψεις υποθέτουμε από την ελληνική αστυνομία για βαριά αδικήματα. Ίσως τα νέα των αστυνομικών εναντίον δέντρων. Δεν ξέρουμε πόσα δέντρα θα έχουν κόψει αύριο στα Εξάρχεια. Ποιον άλλο θα έχουν δει, ποιο άλλο μεγάλο σκάνδαλο θα έχουμε τιμήσει. Ποτέ δεν ξέρεις. Το αύριο έχει μόνο εκπλήξεις. Λοιπόν, βλέπετε, υπάρχει ένα δεντράκι εδώ πέρα σε αυτή την μπλούζα. Πάω να το κόψω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσα περάσαμε μαζί σήμερα. Γεια σας. Ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project με τα link που είναι από κάτω. Για πολλά. Τραβάτε κάτω σε δρομή, ρε.